www.attableek.com The Revival of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا رمضان شريف جو نهاية المبارك متبرك مهنا ہے اس کا یہ پہلا دن ہے اور دن میں یہ پہلا بیان ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے تو یہی دعا کریں اس دن کے فیض و برکات رمضان کے راتوں کو فیض و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے پہلے دن ہم نیت یہ کریں انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں ہم لباس تقویٰ سے ضرور انشاءاللہ مرصع ہو جائیں گے جب ارادہ کریں گے تبھی تو ہوگا تقویٰ کی بڑی فضیلت ہے دن رات علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں لیکن جتنی جس کی اہمیت ہوتی ہے اتنی اس کا بیان بھی ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہے کم ہی ہے بیان اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم آت نفسی تقواہ وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا جدی زبردست دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم آت نفسی تقواہ یہ دعا ہمارے حضرت معاشا صلی اللہ صاحب کے زبان زد تھی برابر اس پر بیان فرماتے رہتے تھے اللہم آت نفسی تقواہ یہ اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرمایا معلوم ہوا کہ نفس کے اندر تقویٰ کی بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اگر آدمی چاہے تو اس کا نفس متقی ہو سکتا ہے اسی لیے دعا کا بھی فرمایا کہ دعا کیا کرو تمہارے دل میں جیسے فجور ہے نفس میں فجور ہے ویسی تقویٰ بھی ہے اس بنا پر تقویٰ کی دعا برابر ہوتی رہنا چاہیے اللہم آت نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت خیر من انت ولیہا و مولا اے اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دیجیے آپ نے دونوں کو رکھ دیا ہے فجور کو بھی رکھا ہے اور تقویٰ کو بھی رکھا ہے ہم تو ایسے نابلد ہیں کہ ہم فجوری کو اختیار کر لیں گے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ابدیت کی بات ہی ہے بندگی کی بات ہے فالہمہا فجورہا وتقویٰہا اللہ تعالیٰ نے فجور کا بھی الہام فرمایا ہے اور تقویٰ کا بھی یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت ابدیت ہے فرما رہے ہیں اللہ ہمارا نفس تو ایسا کہ فجوری کو اختیار کر لے گا یہ دیکھیے ابدیت یہ دعا ہے یہ نہیں کہ ہم تو تقویٰ ہی اختیار کر لیں گے یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ حضرت کا خاص مضمون ہے یہ خاص مضمون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فجور بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کا فرمایا اور تقوی کا بھی تو ہم آج سوا کہیں گے کہ فجور ہم نہیں اظہار کریں گے تقوی اظہار کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت ابدیت میں اور بندگی میں فرما رہے کہ اللہ آپ نے فجور اور تقوی ضرور رکھا ہے لیکن ہم تو ایسے نابلد ہیں کہ ہم فجوری کو اظہار کر لیں گے اس طرح آپ ہماری رہبری فرمائیے اللہم آت نفسی تقوی وزکیہا انت خیر من زکا آپ نے تزکیہ کا حکم دیا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرو بار رہے قرآن میں وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ تو آپ نے تزکیہ کا حکم دیا ہے اور اس پر فلاح کو مرتب کیا ہے تو ہم تو ایسے نابلد ہیں کہ تزکیہ کے خلاف ہی کام کریں گے ادھر آپ ہی ہمارے نفس کا تزکیہ بھی فرمائیے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے رہبری فرما دی ہے اختیار تو ہم کو کرنا ہے ان کی توفیق ہی سے اس میں بھی ہم محتاج ہیں ان کی توفیق کے تقوی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہم آت نفسی تقویٰ مزکیہا انت خیر مزکیہا. ہم جو تذکیہ کر رہے ہیں اس میں نقص پہ جائے گا، وہ تو کریں اگر کریں گے بھی تو ناقص تذکیہ کریں گے، آپ جو تذکیہ کریں گے تو کامل تذکیہ کریں گے. قد افلحت کہے وآت نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر مزکیہا. اب بہترین تذکیہ کرنے والے آپ ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی تذکیہ نہیں کرتے. فرماتے وزکیہا انت خیر من زکا انت ولیہا و مولاہا. یہ بھی ایک خاص حضرت مقام نام میں آیت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ تو اس کے ولی ہیں، آپ بھی آپ کو فرض تو نہیں کہا جاتا، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. یا ہم صاحب نفس ہیں ہم قادر نہیں ہیں، آپ ولی نفس ہیں تو آپ قادر ہیں، آپ تذکیہ کریے ہمارا. یہ بھی ابدیت کی بات. انت ولیہا و مولا، اس نفس کے ولی و مولا تو آپ ہیں، میں صاحب نفس ہوں، محتاج ہوں، عاجز ہوں، لیکن آپ جب اس کے ولی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے. یہ اچھی دعا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا. بہت جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جاری فرما کر کے امت کو کے لیے بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، یہ کرسی جو ہماری ہے، تو کہہ رہے تھے کہ انگریزوں نے یہ کرسی بہت بڑا تحفہ دے کے گئے ہیں، یہ کیونکہ یہ دیکھیں ہٹنی ہے نا. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کیا تاکہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے، کبھی رہے جھکے نا. ان کے لیے آرام کی کرسی الگ ہوتی ہے، کام کرنے کی کرسی الگ ہوتی ہے، وہ جھکاؤ نہیں ہوتا، ڈاکٹر منع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کرسی انگریز ہم لوگوں کو تحفہ دے کے گئے ہیں. بہت بڑے ڈاکٹر کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں سے ہم کو بہت بڑا تحفہ دیا. اسی بنا پر حضرت کا ہمارے معمول تھا، جب بھی کوئی رات آتی تھی متبرک شب برات کی، شب فرماتے تھے ہم لوگ سے دیکھو تم کو فجی مغرب کو اچھے لگ جائے کرو، اب پورا منار مغرب پڑھ لیا کرو، سب آ جائے دعا بہت تاکہ کہتے رات بھر جاگ نہیں پاؤ گے، لیکن فجی مغرب کو اچھے شروع کر دیا کرو، مائیں مغرب پڑھ لے سب دعا جائے گی. اس نے سب دعا ہے بڑے اہتمام سے فرماتے ہم لوگ سے. اور یہ بھی میں نے کہا کہ رمضان شریف کے اول دن بلایا ہم کو اور کہا کہ منادی مقبول کھولا اور اہل خانقاہ کے بھیجا ہے کہ جا کے کہو کہ تم لوگوں کو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے. میں سوچتا کچھ یاد نہیں تھی. جب تو اول ہی رات میں اول ہی دن میں جب اپنا انتظام نہیں کرو گے تو آگے کیا انتظام ہوگا. یہ نماز یہ چاند کی دعا میں سب انتظام ہے، صحت کی اور سلامتی کی اور اس بنا پر اس کا اہتمام کرو. چاند دیکھنے چاند کی دعا پڑھنے کا اہتمام کرو. پورا مہینہ انشاءاللہ کیا ہو جائے گا معمول ہو گئے اس کی وجہ سے. اللہم آتے بہرحال یہ دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور تحفہ کے دیا ہے. اور ایک بات میں کر چکا ہوں ابھی، حضرت حکیم افہم اللہ صاحب رحمہ اللہ جو معاورہ رحمہ صاحب کے سمدھی بھی تھے، جب حضرت معاذ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو روتے تھے، بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا یا خود انہوں نے کہا بھائی مجھے اس لیے رلائی آ رہی ہے، یہ دعا اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک، یہ کون سکھائے گا؟ یہ کہہ کے روتے تھے. حکیم تھے، اچھے تھے، بل بھی ہو گئے تھے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من اعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اے اللہ ہم محبوب اعمال کی توفیق کی کا سوال کرتے ہیں. محبوب اعمال رمضان میں محبوب اعمال ہے، شوال میں محبوب حج مہینے کے ہر دن میں محبوب اعمال بھی ہیں، ہر رات میں محبوب اعمال بھی ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ منی اثر کا محبوب محبوب اعمال کی توفیق دیجیے. ہم اس کا سوال آپ کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہمارا نفس تو بھٹا دے گا ہم کو, لیکن آپ تو قادر ہیں پر کہ ہم کو محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق محمد فرمائیے. اس کے بعد ایک نقطہ اور ہے بیان کرتا ہوں, یہ شاید حضرت ہی سنا ہو. اللہ منی اثر کا توفیق نے محبت میں اعمال وہ صدقت توکل والے, اگر محبوب اعمال کی توفیق نہیں ملی تو یہی دعا کرو یا اللہ تعالیٰ ہم کو توکل دے دیے. یہ قلبی عمل ہے, اعمال جوارح تم سے نہیں ہو رہے ہیں آزا کے, تو یہ تو کر سکتے ہو کہ اللہ پر بھروسہ کرو, انشاءاللہ اللہ ہمارا معاملہ پارگاٹ کر دے گا. یہ بھی سلوک کا ایک بہت بڑا مقام. اللہ منی اصل کا توفیق علیہ محبت مل اعمال صدقت توکل والے, اور اس سے آسان کیا ہے حسن ظن, یہ مرتب طریق ہے. ہر جگہ آسانی سے دشواری طرف جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشواری سے آسانی طرف آئے. آسان دشوار اعمال سارے روزانہ معمولی بات ہے, لیکن یہ اللہ اس میں آسانیاں بے پفا ہے. حسن توکل اللہ, بھروسے اللہ پر, اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جو آتے ہیں بازو شاید ہم بہت امید سے آئے ہیں آپ کے پاس, یہ کہتے ہیں مالداروں کے پاس جاتے ہیں بہت امید سے آئے ہیں, یہی ہے توکل کہ ہم آئے ہیں کہ آپ ضرور ہمارا کچھ کام بنا دیں گے. کہتے ہیں نہیں تو پھر اللہ سے نہیں کہہ سکتا یہ اللہ ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں کیا ہے. آپ توفیق دے دیں تو ایک مرتبہ اللہ کہہ لیں, اور نہیں تو اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. اس بنا پر جو کچھ ہے آپ ہی کی طرف سے ہے, اگر یہ نہیں کہ یہ حسن توکل دیجیے تاکہ ہماری نجات ہو جائے آپ کے یہاں, اور یہ بھی نہ ہو سکے اس میں زیادہ دشواری ہے. حسن ظن انا عند حسن ظن عبدی بھی, جو میرے ساتھ بندہ کرتا ہے حسن ظن اسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں. اس سب طریق کی آسانیاں ہیں, اس کو بہت طریق کی آسان. حضرت تھانوی نے تجدید تصوف کیا ہے, ہمارے حضرت نے تفصیل تصوف کیا ہے, تفصیل تصوف مجتہد طریق الحمد للہ. مجدی نہیں کہتا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, کیونکہ اب مجدی دینا بڑا آسان ہو گیا, نہیں مجتہد کہہ سکتے ہیں, مجتہد بھی طریق. نہیں پنکھا کسی بڑا اس نے کوئی اور نئی چیز بنا دیا آسانی کی, ہوتا ہے کہ نہیں, لگا دیا جو پانی سے ٹھنڈک بھی آ رہی ہے, یہ نئی چیز ہو گئی. لیکن اصل موجود اس کا اور ہے, اصل وہ ہے. تو اتنا تو آدمی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنے بندوں کو کہ طریق کو آسان کرنے کے لیے. ہمارے خواجہ بہاءالدین نقشبند اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنے دنوں تک روتے رہے, میری اوزار یہ اللہ طریق مشکل معلوم ہو رہا ہے, کچھ آسانی پیدا کیجیے. آسانی پیدا کر اتباع سنت پکڑو, اتباع سنت کو بہت مشہور واقع ہے یہ. اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین طریق کو آسان کرتے ہیں, مشکل نہیں کرتے. ایسے وظائف نہ بتلاؤ جس سے لوگ بھاگ نہیں. پہلے تم نے پاس انفاظ بتلا دیا, کسی نے بتلا دیا کہا پہ بھاگ جائے گا, وہ کہہ جانے پاس انفاظ جو انہ آیا ہے اس کو بچاؤ کہ فرض نماز اس طرح پڑھو, وضو اس طرح کرو, تلاوت اس طرح کر لیا کرو. پہلے آسان سان بات بتلاؤ, پھر اس کے بعد خدا آ جائے گا. وہ اس دن آپ کو مسہل اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ یہی تھا. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, بہت فرماتے تھے دیکھو تلاوت کرو, جتنا ہو سکے تلاوت کرو. تھک جاؤ تو حدیث بھی پرسوں آ گئی سنا دی گئی ہے, جب تلاوت سے اگتا جاؤ تو بند کر دو. امان گنگوئی نے کہا, کسی نے کہا کہ حضرت ہم ذکر جب کرتے ہیں تو ہم کو نیند آتی ہے, یہاں تکیہ رکھ کے سو جائے کرو. یہ تفصیل ماں گنگوئی سے تفصیل شروع ہوئی, تکیہ رکھ کر کے سو جائے کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نیند میں دعا بھی نہ کرو, کیونکہ تم کرو گے دعا تمہاری زبان سے نکلے گی لعنت, تم اپنی زبان سے خود اپنے پر لعنت کر لو گے. اس وقت نیند میں دعا بھی نہ کرو, آگے نہیں حدیثیں ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہایت پاک پاکیزہ آسان سا. ہر راہ میں مشکل دیکھا امام محمد ہوتا ہے بہت ہی. راہ سنت میں ہمیں سہل ہی ساتھ مجھے یاد نہیں آ رہا شیر. ہر طریق میں کوئی دشواریاں ہم نے پائیں میں کہ راہ سنت میں کوئی دشواری نہیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہمارے اکابر میں سے ہیں, ماں گنگوہی کے خلیفہ تھے, ہر شیخ الحدیث صاحب کے پیر ہی تھے. میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھائی راہ سنت ایسے ہی ہے جیسے ڈاک گاڑی پر بیٹھ جاؤ. پہلے ڈاکی گاڑی رہی ہوگی اس وقت معلوم کیا کیا چل گئی ہے. سب سے ان کا ڈاک گاڑی کہا ڈاک گاڑی بیٹھ جاؤ, بمبئی تک پہنچا کوئی تم کو خرچہ نہیں ہوگا, کھڑ کے چلے جاؤ. راہ سنت راہ محبت میں خطرات بھی ہیں, پہنچتا تھا آدمی لیکن خطرات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھاگ بھی جاتا آدمی. راہ سنت کو اختیار کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے. اس بات پر جو طریق لے آئے ہیں وہ ہدایت کا طریق ہے, ضرارت اس سے نہیں آئے گی, ضرارت نہیں آئے گی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا کیونکہ حضور ہادی ہیں اور ہادی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو وہ مدل ازال ہے. دوستو اللہ تعالی نے یہ مہینہ ہم کو دیا ہے, مشکل ہے لیکن طالبین کے لیے مشتاقین کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ حضرات سے مجھ کو قوت ملتی ہے. اللہ تعالی مجھے بھی کچھ اپنے کو سدھارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے. رمضان ہے, متبرک مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کریں اس کے متبرک ہونے میں کیا شک ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نادر ہوا ہے, اسے بڑھ کے برکت والے کیا ہوگا. ہمارے اندر سناتے تھے بیان قرآن سے یہ شہر رمضان کے اندر جو خصوصیت آئی ہے وہ نزول قرآن کو ایسے آئی ہے. شہر رمضان کی خصوصیت نزول قرآن کی بنا پائی ہے, اسی بنا پر روزے کو فرض کیا گیا ہے. شکر لہو اس کے شکر کی وجہ کے لیے, رمضان کے شکر کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے شکر کے لیے کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے رمضان متبرک ہو گیا ہے. اس بنا پر شکر لہو یعنی شکر کے لیے, قرآن کے شکر کے لیے تم روزہ رکھا گیا کہ ایک مہینہ کا روزہ رکھو اس مہینے میں ہم قرآن نازل کیے ہیں. نہیں عمدہ بات یہ ضرور سناتے تھے ہم کو, ہم لوگ یاد ہے ہم کو بس میں ہم لوگ بس لیکن بیان قرآن کھولتے تھے لفظ سناتے تھے کہ قرآن کی قدر کرو. اللہ تعالی نے قرآن کا نزول اس میں فرمایا ہے, قرآن کو نازل فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں پیدا فرمایا, تشریف لائے, اس وجہ سے بانو نے اس پر شیر کر دیا ہے. لہذا شہر فی الاسلام فضلون, لہذا شہر فی الاسلام فضلون, ربیون فی ربی فی ربی, بہار میں بہار ہے. جب حضور کے آنے سے بہار میں بہار تو قرآن میں کیا ہے, بہار ہی بہار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام کرتے تھے, احترام کرتے تھے. جب احترام ہوگا تو اہتمام بھی ہوگا, احترام جب ہوگا تو اہتمام بھی ہوگا کہ بزرگ کا احترام ہوگا تو اہتمام بھی ہوگا, کسی سے محبت ہوگی تو اس کا احترام بھی ہوگا, اس کا اکرام بھی ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر عظیم, تو پر شہر نظیم نے سایہ ڈالا. حضور خود فرما رہے ہیں شہر عظیم اس کو فرمایا, شہر مبارک فرمایا, تو ظاہر کو اس کے اکرام کی کتنی ضرورت ہے. بہرحال یہ مہینہ ہے, شہر عظیم ہے, شہر مبارک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے نسبت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. خاص تعلق قرآن سے تعلق, جس سے قرآن جس کا تعلق قرآن سے ہوا اللہ سے ہو گیا. قرآن پڑھو تو سوچو, اس کا مراقبہ کرو, کہ اللہ کو ہم قرآن سنا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حافظ جو قرآن سناتا ہے کسی کو سمجھتا ہے نا کہ انداز ہوگی فوری نکیر کرے گا یہ ٹوک دے گا. تو اللہ تو دل کا بھی واقف, دل کا بھی عارف ہے. اس دن پر قرآن کو ایسا سناؤ کہ لفظ کا درست ہو اور معنی کی طرف بھی توجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. رمضان شریف وہ علاج کا بھی مہینہ ہے, ترقی کا بھی مہینہ ہے, بلکہ میں کہوں صحت کا مہینہ ہے. صحت کا مہینہ ہے. شفا خانہ کہتے ہیں نا اسپتال کو, یہ کہتا مریض خانہ کوئی نہیں کہتا, کیا کہتا ہے شفا خانہ. حالانکہ مریض خانہ اس وقت ہوتا ہے, وہ بعد میں شفا ہوتی ہے. جیسے رمضان کو کیا ہے شفا مہینہ کہو, شفا کے لیے باطنی گناہوں سے باطنی امراض سے بچنے کا مہینہ ہے. آدمی کو اہتمام ہونا چاہیے اپنی اصلاح کا, اور رمضان آتے آتے تو اصلاح کر ہی لینا چاہیے, غفلت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کا انتظام کر رہے ہیں, رجب شعبان رمضان. اس بنا پر یہ مہینہ آیا ہے, اپنے امراض کی طرف بھی توجہ رکھی جائیے. پہلے نہیں کیا اب سے کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اندر کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, بغض ہے, عام ہے مولانا عام ہے, کوئی سیدھی بات کرتے ہی نہیں. ہر میں پیش تاب رہتی اللہ ماشاء اللہ, میں تو دنیا جاتا ہوں پیش تاب والی بات, سیدھی سیدھی بات کرو. صاحب رحمان نے لکھا اس زمانے میں مصر میں کوئی دو قلب متحد نہیں معلوم ہوتے, تو حضرت فرماتے تھے مصر میں یہ حالت ہند میں نہیں ہے کیا یہ پور اس بنا پر قلوب کی صفائی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو مقصد رمضان ہے وہ پورا کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ تک صاف پاک صاف ہو جا کر, تقوی مطلب یہی ہے پاک صاف ہو جائے ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں میں سے پاک صاف ہے. اس بنا پر دعا بھی کریں, اندیشیوں سے کہا اللہم آتے نفسی تقوی مزکیہا انت خیر من زکا انت ولیہا مولا. ایک بات ذہن میں آئی مولانا کہ اپنے علاج کی طرف متوجہ رہنے ہی چاہیے. بعض بیماریاں آتی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں آدمی انتقال کر گیا مر گیا. ارے کوئی اس کو بیماری نہیں تھی, کہتے ہیں کہ نہیں اچانک مر گیا. میں اس پر بحث کرنے والا ہوں, کوئی اچانک نہیں مرتا, بیماری رہتی ہے اس کو پتہ نہیں تھا. بیماری رہتی ہے, کس کے پاس بلڈ پریشر کا آلہ موجود ہے جو معلوم کرے کہ لو ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے, رہے گا تب تو. اب ہم کو تھی بیماری, بیماری لو گی معلوم ہو گیا کہ ہے تو اس کی دوا ہے, ورنہ ختم ہوتے. اس بنا پر اپنی بیماری کی طرف سے متنبہ رہیں. بیماریاں بعض ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بہت زیادہ. اس بنا پر اپنے آنکھ سے بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے, اپنے دل سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں, ظاہری بھی اور باطنی بھی. بعض باطنی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی ہیں کہ اچانک کفر تک لے جاتی ہیں. بعض ایسی بیماری ہوتی ہیں جسے ہارٹ فیل تک لے جاتی ہے ظاہری. اس دن آپ پہلے اس کا بھی علاج کرنا ہو, ہوشیار رہنا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ لو بلڈ پریشر ہم کو ہو, ہائی بلڈ پریشر ہو. اس میں ہم نے گئے ڈاکٹر کے یہاں, جاگ گئے, یہاں بھی ڈاکٹر تھا. اس نے کہا مولانا آپ کے دل پر بلڈ پریشر جو آپ کو رہتا ہے ہمیشہ آپ کے دل پر اثر ہو چکا ہے. یہاں بھی ڈاکٹر نے کہا ہم کو پتا نہیں. بہرحال دوستو اپنے دل کی اصلاح کے لیے کوشش بھی معلومات بھی حاصل کرنا چاہیے. ظاہری قلب کے لیے ایسے ہیں, جب قلب اس قلب کے جو ملکی قلب ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, تو قلب ملکوتی جو غیب درغیب ہے اس کی حفاظت کی نہیں ضرورت ہوتی ہے. قلب ملکی جو عصمت ہے یہ فاسد ہوگا دو گز نیچے چلے جاؤ بس, اور اس قلب کے فساد سے ایسا رہا نیچے دو در میں چلے جاؤ گے. پھر قلوب ہی مرد, اللہ قلوبی کا نام لیتا ہے کہ قلوب میں مرد ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اس قلب میں جو نفاق اور کبر اور کفر والے ہیں وہ اتنی تک نہیں رہیں گے. بعض وقت ہمارے حضرت کسی کا انتقال ہوتا تھا سمجھیے بڑے آدمی کا، کہتے تھے کہ اب گرا ہوگا فلانے تھے اس پر جو رکھ میں گرا ہوگا، ایک خاص انداز تھا گرا ہوگا تو کہیں گے تم بھی آ گئے. کہا ہاں آپ جہاں آئے ہم بھی آ گئے، یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. دوسرے عمر کہتے تھے استحضار تھا. بہرحال اپنے امراض کی فکر ہم کو خود کرنی ہوگی، ایسا تو نہیں ہو کہ ہم نفاق میں مبتلا ہوں، ایسا تو نہیں کہ حسد میں مبتلا ہوں. غور کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. ریا تو نہیں ہے، ان نے یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کی طرف کام تو ہے لیکن اس کے ساتھ ریا بھی ہے. تم دوسرے سے آج طلب کرنے کی کیوں تعریف ہو؟ طالب الجا، امام غزالی نے لکھا ہے طالب الجا بے واسطۃ عبادات، یہ ریا کی تعریف ہے. طالب الجا بے واسطۃ عبادات، عبادات کر رہا عبادت، اور مقصود یہ ہے کہ لوگ ہم کو بزرگ سمجھیں. طلب الجا بے واسطۃ عبادات، امام غزالی لکھ رہے ہیں طلب جا کو طلب کرنا عبادات کے راستے سے، یہ ریا ہے. اور ریا کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان یسیر ریا شرک، ریا جو ہے یہ شرک خفی ہے، ایک شرک جلی ہے. لا الہ سے اس کی بھی نفی کرنی چاہیے شرک جلی کی، اور اسی لا الہ اللہ سے شرک خفی کی بھی نفی کرنی چاہیے. شرک جلی میں معبودیت میں آدمی شریک کرتا ہے، اور شرک خفی میں مقصودیت میں شریک کرتا ہے. شرک جلی معبود دو ہے، دس معبود بناتا ہے، اور شرک خفی میں مولانا معبودیت میں تو نہیں شریک کرتا لیکن مقصودیت میں اسے دنیا بھی مطلوب ہوگی، شریک کر لیا تم نے. خدا ہی کیا ہے مقصود بھی ہے، اور خدا ہی جو ہے دینے والا بھی ہے، وہی موتی حقیقی وہی ہے. اس وجہ سے مقصود بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے. جس طرح معبود میں شرکت منع ہے، مقصود میں شرکت منع ہے. مقصود میں اگر شرکت کیا تو شرک جلی ہے، اور مقصود میں شرکت کیا تو شرک خفی ہے. کف تو نہیں ہے لیکن شرک وہ بھی ہے، حضور خود فرما رہے ہیں. اس بنا پر ہم کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، جیسے بلڈ پریشر میں غور کرنا ہے، لو ہے یہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم عمل بھی کر رہے ہوں اور اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی درجہ نہ ہو، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہ ہو. ہمارے تو وہ سنت کے مطابق اگر ہے، خلوص کے ساتھ ہے، تو ایک ذرہ ہمارا پہاڑوں کے برابر ہے. جہاں تک آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک مشت جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اور ہمارا کیا ہے احد پہاڑ کے برابر سنا، ایک مشت جو کے برابر بھی نہیں ہے، جو اس طرح خلوص نہیں. وزن خلوص سے پیدا ہوتا ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال تقوی منکم، تقوی سے وزن پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بحمدی میں وزن ہے. جب خلوص سے کہو گے تب وزن ہے. ریاکاری اس کو کہے تو وزن نہیں آئے گا، پڑھتے رہو، اس کو بھی خلوص سے پڑھو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ موقع دیا ہم کو، اور ہم سب کو اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں. میں اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ اپنی دعا میں ہم کو نہ بلائیے گا. ہم اگر کہیں تو کیا ہے، اس بنا پر بیماری بھی ایسی ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے ہم پیار کریں گے کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا. میں چلتے جلاتے بھی اپنے عورتوں سے کہا، جو لوگ آئے ہیں میری بیماری سے غمگین معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ ہزار کی تو ویسے مجھے بھی کچھ نعمت عطا فرمائے. میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. یہ قرآن پڑھیں، یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، اب اس پر مستقل بات ہوگی. بہرحال یہ اخلاص پر اور خلوص پر مدار ہے، سب عمل کا مدار اخلاص ہی پر ہے. اخلاص کے بارے میں ایک واقعہ یاد آیا اقرام مسلم میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا وہ کہیں گیا گرمی میں بہت زیادہ گیا کسی چھپر میں گھس گیا ہے دوسرے کہا بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے وہ گیا ایک انار لے آیا اور نچوڑا خوب بڑے گلاس میں دے دیا پی لیا کہا اب دیکھیے نیت اس کی نیت یہ کہ بڑے مزے میں یہ لوگ ہیں ایک انار لایا نچوڑا پورا دے دیا سیلاب ہو گیا ان پر تو ٹیکس لگانا چاہیے اتنا باغ رہنے پر یہ نیت کیسے گیا ٹیکس لگا بھی دیا دوسری بار تو پھر آیا تو کئی نچوڑا انار تب بھی اتنا سب وہ ارک نہیں آیا شہر پر تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی اس میں تو ایک انارا تم نے نچوڑا پورا گلاس بھر گیا کئی انار نہیں نکلا کیا بات ہے مالک تو معلوم نہیں تھا مالک ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے برکت اٹھ جاتی ہے ملکوں کی برکت اٹھ رہی ہے بدنیتی کی وجہ سے کوئی اطمینان نہیں ہے سب مقصود ہے ہی نہیں ہے نفع پہنچانا رعیت کو ہے ہی نہیں ہے جب یہ نہیں ہے جب تو اس وقت میں دوستو فوراً اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا اب بھی ظاہر ہوتا ہے بندہ نہیں ہمارا آپ کا ذہن ان کی طرف رہتا ہے اب بھی ہوتا ہے یہ تو چل ہی آ رہا ہے کتنے نیک نیت لوگ تھے پہلے نیتوں کی برکت سے ان کو برکات ملتی تھی سمراٹ ملتے تھے ایک اور واقعہ ہے کیسے لوگ تھے دو بھائی تھے ایک لاولت تھا یہ بہت بچپن کا سنا ہوا قصہ ہے دو بھائی تھے ایک لاولت تھا ایک پاس بہت لڑتے تھے دو ہی بھائی تھے جب کھیتی کا غلہ آیا تقسیم ہو گیا آدھا یہ آدھا یہ تو پہلے وہ گدے والا بال بچے والا لے کے جانے لگا جو بے ولد کے کہا اس کو بھی اتنی ملا تھا 40 منی جتنا بھی ملا ہو اس نے سوچا کہ اس کے باہر اولاد بہت زیادہ ہے کچھ دے دوں میں اس کو اس نے بڑھا دیا تو اپنے حصے میں سے اس میں سے من دو من رکھ دیا رکھ دیا جب وہ لے جانے لگا تو اس کے دل میں آیا کہ لا ولد ہے میرے تو سب بچے ہوتے ہیں کمائیں گے کھاؤں گا اس کے بعد ذخیرہ رہے گلے کا تو اچھا ہے وہ دو تین بن اس میں ڈال دیا اور دونوں اٹھاتے رہے اسے کرتے رہے بہت دن گزر گیا غلہ جہاں کا تھا جیسے غلہ تھا کہا یا اللہ کیا ہے ہمارے غلے میں کون تھا گولر کا پھول آ گیا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اپنی نیت کو بدلا کہا بھائی کہا دیکھو جب میں غلہ لے جا رہا تھا تو ان کا جب تم لے جا رہے تھے میں نے ڈال دیا تم بال بچے والے ہو تم کو کہاں اتنا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں بھی نہیں کر رہا تھا کہ تم لاولد ہو ہمارے پاس بچے ہیں تمہارے کون کمائے گا تم ہی ہو اس بنا پر میں اپنا غلہ ڈالتے رہا اس بنا پر پورا غلہ ختم ہی نہیں ہوا وہ لوگ چلے گئے یہ نیت نیت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبرہ بھی دیتے ہیں اس کا اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم صحیح نیت کریں صحیح درست کریں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے گا اس بھوک کو پیاس کو قبول فرمائے گا اور اپنے نوازشات سے ہم کو نوازے گا بس آج اسی پہ اتفاق کرتا ہوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ اس طرح جاری رہے اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرما ہم کو توفیق دے ہمارے صالحہ کی توفیق مرحمت فرما اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے ساری دنیا کو مصفی فرما دنیا پریشان ہے عالم پریشان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ تمام عالم والوں کو آپ کی رحمت سے فیضیاب فرمائیے اور آپ کے دیجئے چین و سکون دیجئے اس وقت بھی اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ہم سبھی لوگوں کو مالا مال فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين www.attableek.com The Reviver of Iman